la decsepa leciono, la autuno. Sur la campoi, la tritico estas nun matura, cae abunda ricolto, recompensos la pacienzon, cae la laboradon de la farmisto, cae de liai helpantoi. Vidu kiel forte ili laboras, la farmisto cae liai viroi falchas la tritikon per ricoltiloi au falciloi. Virinoi cae infanoi sequas ilin, ligante la tritikon en garboin, el kiui oni faras sacoi. Oni metas la spicoin supre, porque ili sequiju cae malmoliju en la sun lumo. En alia parto de la campo, la tag laboristoi encharigas la maturan triticon cae portas gin alla farmeio. Tie, oni gin drasos por eligi la greneroin el la spicoi. Oni portos la triticon alla mueleio cae igos gin faruno. La bacisto acetos la farunon cae el gi li faros panon. Sur la vinberejo oni ricoltas la vinberoi. La matura in trauboin oni collectas cae chare transportas al la premilo quie oni transformas ilin en vino. En la fructarbejo oni senigas la arboin de ilia ora fructo. Tie crescas pomarboi, pir arboi, prun arboi chargitai ie pomoi, piroi, cae prunoi purpurai. La cerisoin oni jam collectis. Inter parolo. Cium sezonon la bildo presentas? Gi presentas la autunon. Cion faras la farmisto en la autuno? Li ricoltas la triticon, cae metas gin en la garbeion. Per cio li falchas la triticon? Generale, per ricoltilo au falcilo, sed la moderna farmisto usas falcio machinon. Ciel oni garbigas la triticon? Oni ligas pailon circa la mezo de la garbo? Cio non faras alla tritico ciam gi estas tute seca? Oni transportas gin alla drasheio, cae tie, oni drasas gi. Cion signifas drasi? Drasi, triticon signifas gin batadi, gis la greneroi elvenas, el las picoe. Cio farigas alla triticeroi? Oni portas ilin alla mueleio. Cie la muelisto muelas ilin gis faruno. Ciui arboi trovidzas en la fructarbejo? Pom arboi, pir arboi, prun arboi, cae ceris arboi. Ciui fructoi crescas en la giardeno? En la giardeno crescas fragoi, framboi, cae grosoi.